Jackpot 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 maja, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Lekarz ma zajmować się chorym, dokumentami sekretarka medyczna. Minister zdrowia chce walczyć z biurokracją. W tym serwisie Trójki powiemy także o pladze plagiatów na uczelniach i o rojach pszczół, które właśnie teraz lubią zbliżać się do domów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdza, wprowadzimy zmiany, dzięki którym lekarze będą mieć więcej czasu dla pacjentów. Te zmiany mają polegać na tym, że pojawi się stanowisko sekretarki medycznej i to ona będzie wypełniać dokumenty. Teraz musi to zrobić lekarz albo pielęgniarka. Wypisywanie zwolnień, zaświadczeń i dokumentacji, można powiedzieć, że jest to 5 minut, 10 minut w czasie wizyty. Jeżeli jeden lekarz w POZ-cie przyjmuje 50 pacjentów, to jeżeli połowa z nich potrzebuje wypisania dokumentacji medycznej czy zwolnienia, to się robi godzina do półtorej oszczędzonego czasu. To jest bardzo konkretne, jeżeli przeliczymy to na całą Polskę, to mamy gigantyczne ilości uwolnionych zasobów bardzo wykwalifikowanej kadry medycznej, czyli lekarzy. Lekarzom i pielęgniarkom mają także pomagać opiekunowie medyczni i ratownicy medyczni. Zmiany mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku. Nawet co trzecia praca dyplomowa w Polsce nosi znamiona plagiatu, alarmują eksperci. Chodzi nie tylko o prace licencjackie czy magisterskie, ale również doktorskie. Temu problemowi przyjrzał się Marcin Pośpiech. Liczba tych nierzetelności naukowych bardzo się zwiększa. Profesor Marek Wroński, dziennikarz Forum Akademickiego, od lat śledzący plagiaty w nauce. Co drugi dzień otrzymuję konkretną informację od kogoś z Polski na temat poważnej nierzetelności naukowej. Słyszałam o paru takich głośnych przypadkach plagiatu na poziomie doktoratu i habilitacji. I faktycznie plagiat na poziomie habilitacji to jest coś takiego, co jest po prostu nie... Taka osoba jest nie do ruszenia potem. Bardzo często zdarza się, że potem te komisje oceniające, czy to plagiat, czy nie, stanowią te same osoby, które wcześniej dały te habilitacje, rozumie pan? Czyli co, koledzy kolegów oceniają? Tak. Czym w ogóle jest plagiat? Plagiat to przywłaszczenie autorstwa. Doktor nauk prawnych Aleksandra Bagińska-Masiota ze Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Bądź też wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości albo też części utworu, ale także artystycznego wykonania. Nie słyszy się o tym, żeby ktoś naprawdę takie porządne konsekwencje może poza wstydem poniósł. Czasami nawet o wstyd i nawet ciężko. Trwają prace nad wprowadzeniem jednolitego systemu antyplagiatowego, który ma rozwiązać problem nieetycznie pisanych prac dyplomowych. Dodajmy jeszcze, że za plagiat grozi wyrzucenie z uczelni albo odebranie tytułu naukowego. Chmara pszczół na eleganckim osiedlu w Krakowie. Kilkaset pszczół obsiadło rosnące tam tuje. Wyglądało to niebezpiecznie, relacjonuje jeden z mieszkańców. Ta ilość owadów była taka przerażająca. Zadzwoniliśmy, został tutaj skierowany pszczelarz. Pan w tym swoim wdzianku po prostu złapał za białęzie, które zostały oblepione pszczołami i strząsnął ten rój na ramki przenośnego ula. Eksperci tłumaczą, że wędrówki takich rojów to zupełnie naturalne zjawisko. Na przełomie wiosny i lata pszczół w ulach przebywa. Część owadów postanawia wówczas odłączyć się od swoich rodzin i poszukać nowego lokum. Pszczelarz Mieczysław Abram podpowiada, gdy widzimy chmarę owadów, najważniejsze jest zachowanie spokoju. Pszczoły z reguły wtedy nie są agresywne. One uwieszą się, gdzie stworzą kłąb. Ważne, żeby ktoś nie szedł, nie rzucał w ten rój. Spokojnie będą wisiały, będą czekały do czasu, aż w zwiadowczynie znajdą miejsce. Stary ul, czy dziuple, czy coś znajdą i one wtedy się przeniosą. A gdy rój owadów usiądzie w pobliżu naszego domu albo na balkonie, najlepiej jest wezwać specjalistę. Pomocy można szukać na przykład w wojewódzkich związkach pszczelarstwa. Cyfryzacja radio obejmie rozgłośnie komercyjne, zapowiada przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. W systemie cyfrowym nadaje już Polskie Radio. O kolejnym etapie zmian eksperci rozmawiali na specjalnej konferencji zorganizowanej w siedzibie nadawcy publicznego w Warszawie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji planuje udostępnić miejsca na multipleksach lokalnych w 34 miastach w Polsce. Jej przewodniczący Witold Kołodziejski powiedział, że nowe procesy koncesyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku i będzie to szansa dla nowych nadawców. To jest oferta dla tych, którzy mówią, chcieliśmy, a nie ma wolnych częstotliwości. Mówimy, proszę bardzo, są i to lepsze cyfrowe. Zacznijmy wspólnie budować ten rynek. Prawie 5 lat temu Polskie Radio jako pierwsze w Polsce i w tej części Europy rozpoczęło nadawanie w technologii

No, I can't let you slide through my hands. Why was it couldn't grant me the worry? Why was it couldn't grant me the worry? I watched you suffer. You decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off the stage lines could make me feel bitter. Jeśli już jesteśmy przy piosenkach, których nie trzeba przedstawiać, to jedna z takich rozpoczyna drugą godzinę aksamitu Wild Horses, The Rolling Stones. No będą się Stonesi pojawiać w nadchodzących tygodniach, zresztą już się pojawiają, bo te emocje coraz silniejsze, bo ta data coraz bliżej, a Wild Horses dzisiaj dlatego, ponieważ w Londynie do tej piosenki dołączyła, czy na tej piosence dołączyła do zespołu Florence Welch. Ma piękny wynik, ponieważ to już jest, jeśli o czymś nie wiem, może jest więcej, ale to już jest drugie jej gościnne wystąpienie u boku The Rolling Stones, kiedyś w Gimme Shelter, teraz w Wild Horses. Wyrasta na ulubienicę Stonesów albo Micka Jaggera i swoim bardzo eterycznym stylem dodała jeszcze więcej tęsknoty do tej niezapomnianej ballady Stonesów. Nie wiem jak wy, ci, którzy wybieracie się na koncert na Stadionie Narodowym, bo dwie są szkoły. Jedni chcą już wiedzieć wszystko, drudzy nie chcą wiedzieć nic. Ja jestem dokładnie gdzieś pomiędzy, ale wiem też od początku, że muszę zobaczyć kilka ujęć i filmów z poprzednich koncertów, tych przed Warszawą, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie się ustawić pod sceną, żeby mieć jak najlepszy widok przez cały koncert, bo jest za czym nadążać. Już nie pamiętam, ile to kilometrów Mick Jagger podczas jednego koncertu przebiega po scenie. Jeśli ktoś pamięta, proszę dać znać. aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. I w klimacie oczekiwania na koncerty w Aksamicie pozostajemy. Nothing will be spared, but I love you, honey bear. Ooh. Honey bear, honey bear, honey bear. Don't give in to despair, 'cause I love Love You Honey Bear, Fady John Misty. Jeśli ktoś wybiera się na koncert Fady John Misty w Warszawie w przyszłym tygodniu, jeśli wybiera się z osobą towarzyszącą i ta osoba towarzysząca jest osobą ukochaną, nie jest niczym niezwykłym przytulić się i tańczyć w parze w czasie tego utworu na koncertach Fady John Misty, zatem proszę do tańca. Proszę także do środowego magazynku, ponieważ w najbliższym magazynku będzie okazja wygrać bilety na koncert Fady John Misty w Warszawie. Przypominam, 5 czerwca, to będzie już chwilę po wydaniu jego nowej płyty God's Favorite Customer, bo ta ukazuje się w najbliższy piątek, ale z tego co wiem, to na razie koncertowo bardzo ostrożnie podchodzi do tych nowych piosenek, to jest jednak wciąż jego koncertowe best of, a proszę mi wierzyć, że zabawa na jego koncertach jest przednia, nawet jeśli przyjąć, że nasz śmiech jest trochę przez łzy, troszkę to wszystko jest posypane dawką cynizmu, autoironii, autoniechęci i wielu, wielu emocji, ale finalnie wychodzi się z doświadczeniem naprawdę cudownie spędzonych 2 godzin. Nie zamierzam reklamować tego koncertu, myślę, że już dość powiedziałam na temat tego, jak znakomitą postacią na muzycznej scenie jest Josh Tillman. Zresztą nawet pierwsze recenzje nowej płyty dowodzą tego, że nic złego, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy artystyczne, w życiu Fady John Misty się nie dzieje. Zatem raz jeszcze zapraszam na środowy magazynek. Lick Kelly opowiada o swojej muzyce, a Fady John Misty zaprasza na swój warszawski koncert. Thank you. Dark Spring to Beach House z wciąż nowej płyty albumu Seven. Save Me to duet Mark Lanegan i Duke Garwood. Myślałam, że panie Natasza i Teresa ładnie zabrzmią obok siebie. Najpierw T.T. Love Leaks z debiutanckiej płyty Teresy Wyman, a przed chwilą In God's House. To było nagranie, które równo 2 lata temu zwiastowało The Bride, jak dotąd ostatnią płytę Bad for Lashes. Like a cave, and they found on the floor. Kiedy odkryłam tę płytę kilka dni temu, wydało mi się to nawet zabawne, że przez ponad miesiąc przeoczyłam płytę zatytułowaną Obserwacja. The Lookout to jest najnowszy album Lori Wirth. Jak zawsze w jej przypadku album wypełniony bardzo subtelnymi, bardzo eleganckimi melodiami. Za nami Seven Falls i teraz raz jeszcze z tej płyty When It Grows Darkness. Lora Wills. Obiecałam na początku audycji kołysanki w drugiej godzinie aksamitu i na do usłyszenia ta najpiękniejsza z wydanych w ostatnich wielu miesiącach. Kamasi Washington. To był aksamit. Do usłyszenia. Thank you.